Op de dierenboerderij, hi-ya-hi-ya-ho. Daar zingen alle koeien blij, hi-ya-hi-ya-ho. Met een boe-boe hier en een boe-boe daar. Hier een boe, daar een boe, overal een boe-boe. Op de dierenboerderij, hi-ya-hi-ya-ho. Daar zingen alle kippen blij, hi-ya-hi-ya-ho. En een tok-tok hier en een tok-tok daar. Hier een tok, daar een tok, overal een tok-tok. Boe-boe hier en een boe-boe daar. Hier een boe, daar een boe, overal een boe-boe. Oink, oink hier en een oink, oink daar. Hier een oink, daar een oink, overal een oink, oink. Op de dierenboerderij, hi-ya-hi-ya-ho. Daar zingen alle honden blij, hi-ya-hi-ya-ho. En een waf-waf hier en een waf-waf daar. Hier een waf, daar een waf, overal een waf-waf. Tok-tok hier en een tok-tok daar. Hier een tok, daar een tok, overal een tok-tok. Boe-boe hier, boe-boe daar. Hier een boe, daar een boe, overal een boe-boe. Oink, oink hier en een oink, oink daar. Hier een oink, daar een oink, overal een oink, oink. Op de dierenboerderij, hi-ya-hi-ya-ho.